It's Rostam, baby. Karibu mzee Kingunge kwenye makazi ya milele. Mihuku ni na mji wangu tayari unaitwa Nyerere. Nimeshtuka kupona huku. Nini chanzo cha msiba? Ni mipango ya Mungu na nimekumisi swaiba. Vipi nchi yangu, mtawala ni chama gani? Bado ni CCM ingawa kuna upinzani. Na maana gani? Kwa hiyo rais ni nani? Rais ni John ndo anaongoza usukani. John Malichela? No. Magufuli ulimwacha kimbunga chato, sio unamkumbuka vizuri. Ngoja kwanza, unajua ya mambo haya, mimi nilidhani alipotoka Mkapa angefuata Jakaya. Jakaya alitawala, akaja Karitaya, niacha mengi yani, mambo ni moto, mambo ni fire. Mbona nasikia kama hali haiko sawa, na ni kina nani hawa ambao wanajiita Ukawa? Ni wapinzani waliungana lakini wakumshinda Magu, wengine chama walihama na bado akapata tabu. Kakomesha ufisadi, kaongeza kusanyaji, hakika amepata mkombozi atawafikisha nchi hali. Nilisikia siku hizi bunge alionyeshi kwenye TV, na maana hoja za viongozi wananchi haziwafikii, na mitandao ya kijamii je, vipi, haiwasaidii? Kuna dada anaitwa Mangi, please hide my ID. Mangi amevuma mipango haisomeki, kuna maana difeki ramana kuna kila kitu keleweki. Parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Je, vipi kaburi langu tayari walilijengea? Na vipi kuhusu mke wangu Maria anamtembelea? Kuhusu kumtembelea, hilo toa shaka, wanamjali na kumlea tena kwa heshima mamlaka. Nimemwona shemeji yangu, ama kweli mnapendana, mmepatana penzi la kweli, kufa na kuzikana. Vipi mwanangu Makongoro, mali zangu anazijunga? Bora wa kwako mwenzie bize na tunda. Hivi Julius ulikuwa Simba au Yanga? Kiukweli nilipenda Yanga, ila Simba ni kisanga. Mwalimu unajua hadi kisanga. Acha hilo, nasikia mengi kibamia hadi kudanga. Nimeona kuomba huku, nyimbo za chama anatunga nani? Mimi nasikia anasoma namba, ila sijui ametunga nani. Sijakuelewa, kwani anesimamia sanani nani? Lipo baraza, ila wasanii wanaishi wapi? Mama give the shit. Mama bevuma mipango haisomeki. Kuna maana bifeki. Ramana kuna kila kitu keleweki. Parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Kuhusu muungano, bado upo ama umechuja? Mtemba na uzakari akona mzaramu anaduka mbuja. Ujinga maradhu maskini, bado madui nipe kaifa. Ujinga galao, haa wengine janga la kaifa. Kuhusu barabara, sipo. Madaraja, yapo. Kama ndivyo ina maana uchumi unapanda, Wanadai chelea ni mili, ukiwa nazo na kiwanda. Vyuma viko stili na kuna hospitali hazina vitanda. Bado nina maswali mengi, vipi mwenendo wa katiba? Mchakato ulisitishwa, inasemekana walimpiga. Walimpiga nani? Nani kina nani? Na nini alifanya? Mwalimu, sijui, ila ni watu wasiojulikana. Waliompiga risasi Lisu? Ni watu wasiojulikana. Kina nani waliomteka Goma? Ni watu wasiojulikana. Na wanaoteka waandishi wa habari? Sijui, ni watu wasiojulikana. Wanamiliki vishenti, mambo yamevuma mipango haisomeki. Kuna maana vifeki, ramana kuna kila kitu keleweki. Parapanda Italia, parapanda.